لأن عمر رضي الله عنه ذكر جهر عمر سيبا هكذا جعل لا رنگ کرده ولد ذا غليت على أهل كل مال فأهل غهار مال بند منها إذا غي مال نکنا فأهل غهار مال بند إذا غي مال نائي چه كم نکنا ديت دا کرده ولد کنا فده بند ده دليل نست وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم الملية وهذه الأشياء مجهولة الملية. امام سے امداز یہی کہ دے دیا تا تقدیر اندازہ دا جردیمی پیغشی سر اردیمی چا غشائد معلوم الملیت ولا بھی کنا جو ملیت یہ معلوم بھی کنا شا ملیت یہ بدلے دی نہ کنا شا لکا دانا نیرا دے ملیت نہ بدلے دی یو دینار بل دینار بل دینار بل دینار دے ہر دینار دے بل دینار سر ملیت بروبار دا کنا شا وہ بیرے کنا معلوم الملیت یو قسم ملیت کے دکان دا یو دینار بل دینار طرف ملیت سے قیمت سے بروبار دکانا تھا دا دے معلوم ملیت والا تقدیر دے دیت پیغ مال سرسی جا غمال دے معلوم الملیت والا بھی ہووے دا دے معلوم الملیت والا ندی یواغو دے بلے غسرہ پہ کمت سے ندے برو بارا دوا سوا غوی ور کبھی داغا غوی ور کبھی کدا سر بے غوی ور کبھی کدا ڈنگرے ور کبھی کدا درمیانا ور کبھی کیمے ور کبھی کانا ایچا سل ذرا کے مت بھی چاہ پنزل ذرا کے مت بھی چاہ یو لگ کے مت بھی چاہ دوالا کا کے مت بھی ملیت سے معلوم نہ دا دے غوے کہنا سا کی نس دواسا وہ غوے بر کری دا دے میرے جی دی دے ملیت نہ دا معلوم دے یوے میرے ملیت دے بلے میرے سرا نہ دا برو بار کنا دے دے ہوڑے سا بہت تا بکے مت سے دوا ذرا میرے بر کری کی میں دوا ذرا بے چے کیم دا کنا بر کری سا سوچ میں دا کنا دا سے کپڑا چے دو دے ایک ملیت نہ دا معلوم کنا یوا کپڑا دے بلے کپڑے سر اپ ملیت سے اپ کے مت سے فرد برو برا پدے سے وڑے تفاوت بھی کانا شا یا دے یت تقدیر بے میں مال سر اسی چا آغا مال معلوم الملیت و معلوم القیمت بھی کانا شا و آغا سر زر دی و سپین زر دی کانا و دا غوبے شوی دا میزے شوی دا کپڑے شوی دا معلوم الملیت ندی کانا شا البتا دا یو خبر دا چی سونیا معلوم الملیت و ندی کانا دکه جی دیوی اس کے مد دے بلی دے کے مد سرا بروبار نا لیر تفاوت بھی بدے شکیم سلوے ورکاوی کنا بدے خان تفاوت غوی آغا معلوم الملیت ہونا دی قیاس یہی جی بے سرا دا تقدیر نشی رو جی کم دا دے دیا وہا مخالف القیاس دے نصوص دے وجن پی اغا سرا تقدیر رو غلالا وہا نصوص دے یسون سے رو غلی دی پو غوے پو زیمی دے سے و پو کپڑے سے نشتا نصوص کرن دے وجن آپ آس لے قیاس مونے پوتے دی ولا يسون بدش نصوص رغلي دي بدش ده حكم ده ديت وخالق القياس بنصر ثبت تكانا شا سوچ ملا كانا ولا هو دليل الإمام سيد فرداد كأن التقدير اندازة ده غديت إنما يستقيم بشاك دا سر بربري دي بشيء بيغشي سر جال معلوم الملية ولا بي وهذه الأشياء دا غوة وزيم يرزي دا كپڑي مجهولة الملیت دا دے مجهول ملیت ولدی ولہذا وے دے وجن خلا یقدر بہا زمان نشی اندازہ کول پدے کہ شے سر زمان دے تشی کنا جے چارا مسئلہ نا کنا اچھا مول کے حالو کے کنا اچھا مولا دا سویل سی زمان پا درہے میں سر پویرتی با شفی سر پویرتی و دا نشی ویل کہ پدے زمان سے چی کم دا کانا لاز غوے میں پواجے بکڑے یا لاز میرے میں پواجے بکڑے یا لاز کپڑے میں پواجے بکڑے کانا تگا جی کمیں کپڑے میں ورکوی کانا پیسے وہ جہالت تا کانا سا کمیں میرے میں ورکوی کمیں غوے میں ورکوی پیسے جہالت تا کانا سا ولہانا وینغی مجھولیت دے وجنا لا یقدر بہا زمان نشی اندازہ کول پدے گے شہی سر زمان دے گے مطلفات کانا آپ دے سر جی کم دا نشی اندازہ کول خود جا آئی سونا آغا مثلا دے معلوم الملیت ولا خوندی و تقدیر بالعبل و اندازہ کول دے یک پیسون سرا عرف بالاثار المشہولت هغه بیا اندلې شوی دی په مخالفه کیال ته آثار مشوره سره غنځا ما آثار به وروغلی دا مر ډېر به وروغلی دی چې شورت هر طرف ته دلی دی کنه به سره مخالفه کیال د تقدیر میشته کیم نه کنه سبد بیلی او دا آثار مشوره په یسونه سره وروغلی دی او زمیا ده شوی وغوه مشه شه په کپڑے سے نشتا کنه آغا آثار والتقدير بالإبل واندازه کول لريت په يسونه سره عرفا بالآثار المشهوره ته اپ رندل شوي دي په غي آثار مشهوره سره عدم نه بي غير حجم عدم من دل دي ميرا آثار مشهوره په غير د يسونه سه اي يسونه نه غير په دانه سره معدوم دي نستا آثار مشهوره غنا اچھا جي دا وش وذكر في المعاقل انه لو صالح على الزياده على مئتي حله او مئتي بقره لا يجوز كتاب المعاقل ده مبسوط كنا مبسوط سے كتاب المعاقل لا يو كتاب ده لك كتاب الجنايات كتاب الجياد كتاب المعاقل كنا لا يو كتاب ده بيغي کتاب المعاقل سے محمد سے ابدا خبر ذکر کریے دو چې کچر دے ورساوے دے مقتول وے دے قتلا اے دے صلح سره وکړلا پتو شی بند دے صلح سره وکړلا بیغ کپڑے بند دے خو بدواسا و جوڑے نا پس یتائی بدواسا و جوڑے نا پس یتائی بند دے صلح سره وکړلا صلح سره وکړا قتل وے تاوے لو داوے ورسون دے مقتول آوے تاوے کدرے سا و جوڑے وے در کم کنا بدے بند دے صلح سره وکړلا یا مثلا دواسا و غووے دی دواسا و غووے کنا بدے نا پس یتائی بند دے صلح سره وکړلا کدرے سا و غووے وے در کم کنا دانا دا صحیح کنا دا صلح دانا دا صحیح لگا مثلا نا پہ یسونے بندے چا صلح سره کودا جو تاوی چا و نیم صلح یسونے وے در کم په دې صلح سره وکړه دا نه دراو دغه چې شریعت په دې شو اندازه ورستالي د سل د تو سره ګر شریعت په اندازه باندې فشار اوي کنه چې تاسو نیم شلا سره مقرر اوي یا په شپې چې صلح سره وکړو چې بنزلا سوا شپې یې درکوا دا نه دراو دا صلح ولې دې اندازه خو شریعت ته ولې دې چې زره شپې دي دې باندې سره کې تاسو کلا ماړه وي کنه شریعت ته تو سبې دې چې شریعت سره سبې مقرر کړی دی او تاسو بنزلا سوا مقرر اوي په دې صلح سره کې یا پرې بیج مثلا سول حسر او کو دل اس درې دی پیج په دې باندې بنزلا زرا دی پیج باندې سول حسر او کو دا نه دی راو ویل نه کچ شریعت په شه اندازا مو قرار کړی دو او شریعت په اندازا نه یو تای مو نه سول هکل په دې سے نه دی راو نه په دره هم سے نه په دنه نه رس نه په یو سور اس ایزم محمد صاحب کتاب المعاقل سے دا خبر ذکر کړی دو چې دا وا په غو شهر نه راو چې په دوا سوا غو نه په یو تای سول حسر دا په کپڑے سره درو چې بدوا صاحب کپڑے نه په یتای سره دی صلح سره کو یا دې مسئله نه خدا ملي میری یارا را کا بھائی سره دې سره یاد هم دزارا کا ولې دې وار سره یاد پان دزارا په یتای صلح نه درو دا هو به غو به سره یاد هم دزارا کا ولې دې بدوا صاحب یتای غو نه صلح نه درو کپڑے سره غو سره یاد هم دزارا کا ولې دې بدوا صاحب جوړې نه په یتای باندې صلح دا نه درو دې دې مسئله نه خدا ملي میری یارا تقدیر دے دیت پا دی سرار و غلا دا کانا شا سوچ میں دا کانا و دا کراو دے کرکریو دے امام محمد صفی المعاقل پا کتاب المعاقل شدا خبر جاند خوشان دادا لو سالح علا زیادہ دے کچرے دے قتل صلح اکر دے ورساوے دے مقتول سر پا زیادہ دے مندے پا دوا سوا جڑے یا پا دوا سوا غوے پا دے لا یا جو وهذا آية التقدير بذلك وذا نقش وعلم هذه التقدير أرسل له بذلك بده كبره وبده غيغو وسرعه تأسمال ميري يعني ده بس جواب كو امام سيف كنا ثم قيلة ده نورس كو برشوه ده كو هو قول الكل ده ده چول كولا ده ده صحبين كولا ده ده امام سيف كولا ده جب دواسه وجورينه پس يتائي من صلحا ندوره دوا سوا غوی نه په یوتای باندې صلح نه دره و دا ټوله کول په چې دا ټوله کول شو دا معنا چې تقدیر په دې سره راو غلا دا چې تقدیر په دې سره راو غلا امام صاحب دا ور سره و منلو به او خلاف ختم شې په من سے یا ولک صاحب وی نه دې دې درې شه نه مسو په دې نه درې شه په دا تقدیر راو غلا دا امام صاحب بیا خدای کی سره سره و منل کنه دا حال کې ویلی چې دا کول دې کول دا فيرتفع الخلاف يخو خلاف حد ميري كان أشهر فقيل أبي لشيري دي سنا محمد صاحب كتاب المعاكل سجده كيما مسألة لكر كريه دو دا إمام صاحب قول ندا دا خليد صاحبين قول لا يعني وجه ندامنا كده اختلاف برقرار دا كنا دا اختلاف برقرار دا خليد صاحبين قول لا امام صاحب دا قول ندا امام صاحب ويجه بدوان سوا جوڑينا پس یدائی من دا صلح را ودو پس دوا سوا خوینا پس یدائی من دا صلح را ودو پس دوا زرم یدینا پس یدائی من دا صلح جی کم دکن را ودو زکا چن ندو پدیش شریعت کن لزا ورسالی پدیش آده هر دمر سے بلا اثر چی کم رو غلا دکن اغده پر امام سے ابدا جو کو چه هر دمر سے با اصلی پیسلا چی کریا و پدیت بنده دیدره اجناسی نا پیسلا کر یا په ایشورې باندې یا په دنانیرې باندې یا په درحمې باندې او بیا دې نو ورځ بیا چې کله مثلا د دنانیرې مقرر کړ چې زر دنانیر دي بیا دې د سر دنانیرې نه صلح کړی دوه ور سره په دوا سوا جوړې باندې او بیا دې کله دې د سر دنانیرې په بدل شي دوا سوا جوړې ور کړی دي په مقرر کړی زر دنانیر وی دوا سوا بیا دې نه دی امر سره په مقرر کړی زر دنانیر یا سر لاس سره درحم نه په مقرر کړی خب یعنی اگه لحظه زره در احیمه پو مقابلار شه یعنی سر در نیره پو مقابلار شه دوا سوا غوه ور کریه دی یا دوا سوا جوڑه بسول هاش ور کریه دی یا دوا سوا میه دی بسول هاش ور کریه دی داره هر تو مرسه پیسرا دا بسول ها ور بینا دو دا پا تقدیر ندو ور بینا کنا تقدیر پا دی سرا ندو کنا شا و دا تقدیر یه پا در نیره یه پا در احیمه سرا کراو و ایوه نه سول ها پا دی بونده بیا کریه دو سرا دا خب یارو دی ودية المرأة على النصف من دية الرجل دية شده شده مثلا چه کنا پا خطوئی سر امراک ایده غا دية خوشتا کنا خو ایده شده دية دی سری دی دية پا نیمائی بنده دا کنا شده بیره کنا دی سری دی دية پا نیمائی بنده دا دامنا لکا سری دية تا لازر درهم دی شده دية تا فیزر درهم یا سری دية تا زر اشرا پیدا ننیرم ایسا دی دیت تا پینزو سوا دنانیر کنشا سوچ میں لگا نشا و دیت المرأت علی النصف من دیت الرجل و دیت تشد پنی مئی بندی دا لیغی دیت تسرینا دا متن دا امام محمد صاحب چی کم دا کانا دا غا ذکر کرد دا کانا پا جامع صغیر چی دا متن یہ ذکر کرد و دا متن خلیز دی حدیث تو پڑا دو کانا دا متن سدا کانا دا خلیز حدیث اپا لیغی الفاظ بندر وارد شوا دا فقد ورد هذا اللفظ بتحقيق سر الرقلا ده غاٹ کا موقوف په حضرت علی صاحب نو مرکو رسول مبارک تیا هر دلی صاحب دا غا کی څه کړی دو چې ودی اتل مرات علی الناس په من دی اتل رجل او رسول مبارک دا غا کی څه کړی دو مرفا دا غا رغلی دو کرا وقال شفیع رحمه الله امام شفیع سے ویلی دی ما دو رسول سے لا يتنصف آغا دیت چه کام می ده سلس ده دیت نا آغا دیت چه آغا کام می ده سلس ده دیت نا آنه نی میش آپا شدش آنه نی میش لکاسه مثلا نیوا گوتا چه چانا پریکه پدیشه تی ایشون دی لاس ایشون دی کنا لاس ایشون دی پیوا گوتا شا یا سل اشرفی دی پیوا گوتا شا یا زر در احیم دی پده ایوا گوتا شا بیره از داغا مثلا نا لاس ایشون ټول دیت ته چې نسبت وخلې سلی شون دی کنه لاسې سونه ټول دیت ته چې نسبت وخلې دا په سولس تک په سولس نه کام ده سولس نه کام ده ادوی په ته سلی شون دی سلی شونه دا سلی شونه ادې ته سلی شونه دا نسبت وخلې په سولس تک په سولس نه کام ده کام ده په سولس دا نه په سولس نه کمې دی کنه دا ډېر ډېر ځای څه کنه دی اتیر ار دی می کنه سولس نه کمې یقین دی یت جب سولس نہ کام می آد سزے و دے سری پا حق شے یو کے سمدہ آنا نی بیش لکا گوتا کا سری نہ پریکا لاس کی سون نی کہ سزے نہ پریکا یو آگو تلاس کی سون نی می نہیں کرا پس سولس دے دی یت نہ جکیم کام می ہے مان شفی سے بیئی چاہ نہ نی میری می نہیں کرا آگا دے سری و دے سزے یو برو بار دی وقار شفی رحمہ اللہ مادون سلسے لا یتنصفو انانی میز و امام حفیح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و پیشوان امام شفیح صاحب پر اگر سے زید بن ثابت صاحب دا اینا دا کسر نکل دو کنا آدھ دا امام دا و پیشوان دا پر اگر سے هو الحجة عليه ما رويناه حجت و دلیل پہ امام شفیع صاحب نے اگر حدیث تا روینا ہو چا دمیش کم نے تا روایت کو دا پوست مطن صدا دا حدیث تا گانا دا مطن و دا بالکل عمرو چا ودیت المرعب علن نصف مطلقن یہ ویلی دی دا این دی ویلی چا بیرا دیت نیم دیت سلس دیت بسلس نکام دا تا این نشتا بسے گانا مطلقن دیت تسدے و شالا دا چا دا گا چا کنو پنی مئی بندی دا والحجۃ علیہ ما رویناہ بعمومہ بے اعتبار دے عموم سرے جو اخلے دا حدیث دا بھی حجت پہ امام شفیع صاحب نے او بلا دا جو ولی ان حالہ انقص من حال الرجل حال لے شدے دا کام دا دے حال لے سرینا حال لے شدے دا کام دا دے اگر حال لے چانا دے سرینا گنا سرائی دے دیر شہد پر صلیح تا دیر شہید دا سی جیغ دے پر بیا شدہ لدو صلیح کنا الرجال قوامون على النساء صریح فسدی پسدونے بندی پر دیرے شہید ہیں بے فسدی کنا دینے حال لے شدے انقصد دے اگر حال لے سرینا ومنفعتها اقل منفعت تے شدے چی دا داغا کام دا پیغ منفعت تے سرینا دیکھا ہوئیو سری تا سلویر شدے رہو دی ہوئیو شدے دا وہ سلویر مریون ندی رہو کنا اچھا جی یہ سرویر پیدا دنے ہو خلی دینے دینا پیدا ہو خستل کام دی سرویر کا تنے دینا پیدا نشی ہو خستائی وہ ایو سرینا سرویر سو دونے پیدا ہو خستائی شی کنے پیدا دیرا دو کنے شا منفعات تے سدے کام دے دے منفعات تے جانا دے اگر سرینا وقت زہرا اثر و نقصان پی تنصیب پی نفس و بتاکیق سر زہر شو دا اثر دے دے نقصان دے سدے دا سدہ شدی دا کیم نقصان لو غلالا اے دے گا نقصان اثر اس لائر شوالا پنی مولے سے تے نفس دے بے غدیت دے پیرا نفس سے اے پیرا نفس دیت سلی شون دی آئین آنی موی کا لینی موی اے دے نقصان دے شدے وجن آنی بیلی اسلے پا دے گو دے پنزیس دی کانا شا بیا جے پا نفس سے تنصیب پا نفس سے دے نقصان اثر جا ظاہرے دی پا تنصیب سرا پا قضا بھی اطراف ہوا اجتائے ہاں دارنگ ظاہری دی دا سر دا نقصان پا اطرافی ہو پا اجزا میں دے دے خشد شاگا نا اطراف اجزا چلو سینہ ذرے پریکے پشے ذرے پریکے گتے ذرے پریکے دا اطراف اجزا ہے دی پا دے شے وعدہ ہے تنصیب پلا سر چکین دا کنا ظاہری دی اعتبارن بہا و بسلس و ما فوقر دے وجہ دے ورکی اس کولے دے دے اجزا میں نا بہا پا دے نفس مندے پلو پسے اثر دے نقصان ظاہری دی کنا دا اجزا و اطراف یہ بدے گئے نفس میں جوئر کیاس کبھی اور دے واجہ دے ویر کیاس کبھی لے نا بے سولت بے غیر سولت بندے جو سولت دے دیئے بیا خود داما لے جنی میری کا نشا وما ہو کہو آگا جو پوس ہو جدائی دے سولت نبیا خود داما لے جنی میری بے بیران دیئے کیا نہیں موے بسولت نو جدائی نہیں موے سولت کیا نہیں موے بے جو بدیش ہے نہیں میری بدیش ہے دے نقصان اثر ظاہرے جی بدے سولت نو بلے کام جوا دے نقصان اثر ظاہرے جی کنا آوانی میری کا نشا سوچ میں نہ کر ودیت المسلم و ذمی سواونا دیت مسلمان و ذمی دا یو برابر دا کنا بہر حلال کا مسلمان چه پس جامڑ کے قصاص دینا و خستن شی ذمی اجا پس جامڑ کے قصاص دینا و خستن شی پیشا سرا برابر ودیت شا بالکل سرا برابر دی کنا لگا مسلمان چه بخاطر ایمن کے سلی شون لا ذمی دی دا سے ذمی چه بخاطر ایمن کے بیا سلی شون دیت دا لا ذمی امیر مذہب دا کنا یہ زمی و مسلمان دا پدیت سے بالکل سر برو بلی وقال شفیع رحم اللہ امام شفیع سے بلی چنا دی یسول یہودی و نصرانی دا سے زمیون کے وی چی آغا زمی یہودی وی یا دا سے زمی کے وی چی آغا زمی نصرانی وی کنا دیت تیغ زمی یہودی یا دیت تیغ زمی نصرانی اربع تو علاق درہم سلویر ذرا درہم دی و دیت المجوسی و دیت تیغ زمی چی مجوسی وی سامانو میں آتے دیر ہمیں وہ سب سواری پہی دی گھنا ہے مان شفی سے احضاف سی کہ مجوسی زمی کے بھی آج پہ خطوی سر امر کے دیت یہ وہ سب سواری پہی دی اور نصرانی یا یہودی زمی کے بھی آگا چمر کے ایک دیت سلویر ذرا در رہے دی پہ مسلمان ہاں دیتا دویلا ذرا دائی پہ لی گھنا آدویلا ذرا در رہے پہ لی گھنا وقال مالک رحمہ اللہ امام مالک سے بری چی دیت اور یہودی و نصرانی ست تو علاق دیر ہمین دے نصرانی و دی یہودی دیت شپیل ذرا در آئے ویلی کہنا یہودی نصرانی زمین چمڑ کے شپیل ذرا در آئے مجھے بیر ویلی لقوله علیه السلام دی وجه دی دیکھول دی رسول مبرک نا دی رسول مبرک ویلی دی عقل الكافر نصف عقل المسلم دیت تے کفیرہ دیت تے کفیرہ چه زمی خو بھی کنا ار کفیر خونا ہر بھی خونشتا دیتی نا چه زمی بھی کنا دیت تے اگر زمی کفیرہ دانیم دا دے اگر دیت تے مسلمون زمی کفیر دیت پنی بائی دے مسلمون دا کنا سوچ میں دا کنا پنی بائی دا و دے مسلمون دیت تول ادو پنر دکی سمرہ دا ویلا ذرا ذرا ہیم دا وہ جی بنی مئی سو بنی مئی جی سو دے مسلمان کو سمرا سو اس پیر ذرا سو کہنا عقل الکافر نصف عقل المسلم والکل عنده اسطع شراء الفن و ٹھول دیا تو دے مسلمان ایسا پنر دکی بن دے ویلا ذرا دا وہ بنی مئی بیا سمرا سو اس پیر ذرا جوڑے دی کہنا سو ولی شفی رحمه الله و دلیل دے من شفی سیب دے برای من شفی سیب سویه ای که دی یهودی زمی و دی نسلانی زمی دیت سمرا دا سلویر دارا دا کنا سلویر دارا و شایی و دی مجوسی و تو سوا دا ولی شفی رحمه الله و دلیل دے من شفی سیب دے برای ما حدیث رو بیا چند نکل شو دا چند نبی علیه السلام رسول مبرک جعالا دیت نسلانی و یهودی اربع تعالا که دیر همین رسول مبرک گرزا ولا دا دیت نسلانی و یهودی سلویر دارا دارا هم و دیت مجوسی و تصوه در رحم ده کرده نه های دهی دلیلی نشود ولی نه و دلیل ده میرزه برای چه میروی چه نه ده زمی و ده نصرانی دیت ده سر ده زمی و ده مسلمون دیت ده سر برو بار ده اگه مسلمون لاز داره در رحم دی یا ده زمی یا لاز داره در رحم دی که نه دلیل ده میرزه برای قوله علیه السلام ده قول ده رسولون براک ده جه رسولون براک بری دی دیت کل ذی عهد فی عهده الف دینار دیت هر زمی فی عهده بدز منا دز زمی دے دسے چه زمی وی سے پرے گنا بدز منا سے چمڑ سی دیت هر ذی عهد دیت هر زمی بیگز منا دے گا عهد ودے زمی دے دسے چمڑ سی دس در اشرفی دا ودے مسلمان سے برا واغا در اشرفی دا کنا ایرے مسلمان ذرا بروبار و شرح ذرا سولو برک وکذالک قضاء ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم دارنگ پیسلا کریو دو شخین یا کنا ایغا جی کم دا کنا و دے بنے پیسلا کریو دو چی مسلمان سر بروبار دیت چی کم دا کنا دا لیتا مکرر کرد و ما رواہ شفی رحمه اللہ و آغا حدیثا چرنا کل کرد ایغا لرحمان شفی سیبا لم یعرف راوی ہے ندا معلوم روی دے اگے حدیث کے دا چار نکل کڑا دا کنا ولم یذکر فی کتب الحدیث ولدا ذکر شو دا غا پکے تا بیلے حدیث سے کنا میسو جے سمرا تلاش پر سے کڑا دا کنا وی چے نو میدا پر مین دلا و روی مجھول لا پتا اے نہ لگے دی کنا بیا دے جہالت تے روی دے وجنا دا حدیث کے دا قبل نے استدلال نہ دا ضعیف تا کنا پدے بند دلیل نی ولا خدا مرا ہم مسئلہ سے دانہ دی صحیح کنا سوچ میں دا کنا اچھا جی وما رویناه اشهر وہ دے شاہ مالک صاحب جی کی وحدی سے نکل کڑا دا کیا عقل الکافر نصف عقل المسلم آج ہم نکل کڑا دا کہنا آٹھیک تو آگا سیدہ حدیث آ سیدہ وہ دا بیش جدا کیم حدیث ذکر کرلو دا دے دول با حدیث نا اشہر دا کہنا سا اے دولا قبر وحید دا میرو نا مشہور دا کہنا سا وما رویناه آحادیث میرن نکل کرلو اشہرو اغاز یوت مشہور دا ممہ دے اگر حدیث نرواہ مالک رحمہ اللہ فینہ ظہر بہی عمل صحابت رضی اللہ عنہم امیر اللہ حدیث پدے بندے عمل دے صحابہ کرام زہر دا ابوبکر صدیق تے بابن پدے کڑا دا حرز عمر تے پدے بندے عمل کڑا دا پدے بندے صحابہ کرام خدا مشہور ہو سکے پدے بندے عمل کرو گا نا کہے تو والا مشہور ہو پدے بندے میں عمل کرا وا گا نا سر فسرن نفس اللہ پا بیان دے دیت دے اغیسی سے چاہ کام بھی دے نفس نا کام نفس نا کام بیا دستر گا دی غزی نا دی پیزا دی غشی نا دی جکیم دا کنا دا سے جکیم دا وشتون دی او دا سے پسے دی او دا سے مذکیر دی خسیتی نی دی دعوی کرے تو دی کنا دا ٹول دے نفس نا کام دی لون دی دی کنا ایدی غی بیان دے نکو جو بدیش سمر دیت جکیم دا کنا دار دی فی نفس ادیتو فی نفس شخو پیرا دیت دا سے تبرک تے پر ادا ذکر کرو کانیوی فصل یا والتی ہے تایی شدہ فی مادون نفسی ہے تایی شدہ کنا خدا چونکہ حدیث دا خاص رو غلا رکھنا حدیث متن دا دے حدیث الفاظ دی کنا حدیث دے دی نشی دی شو دا اے دے دے وای جنا دا نفس یا ونا پرے نو شو کنا دا ور سر ذکر کلو پھر نفس اچھا جی پھر نفس ادیت وقت ذکر نہ ہو دا کی سب میں مقصد ذکر کری دو کنا تے پنا تو سی پیرا دیت دا وہ فل مارے نے ادیت مارے دا پیزے سری کنا پیزے اے دے درے ہے سی دیو دا انداڑی کدا ایتا قصبا ویلا شد. داڑی کانا نا. بیرے کانا. بل لینے دا دیلا لہ پیز دی. چادا سر متیلی کانا لہ پیز دی. ابھی نہیں دیتا مارین ویل شد. مارین. او بل جی کم دا کانا دا اینے دا غا زی دا کانا دا دا طرفی نا سری کانا شا. اے دے غا اخبر نم دا سنم یدا کانا سو دوی. بارحال ورس یردی بھی کانا شا. کانا. سلیشون او گئے دیر دینا دا دیکھا دے دینا کارٹ پرو کانا دا دیکھا سا دا کانا بیا پدیشا پیرا دیت تا کانا سلیشون پدیشا ہو جی سوچ میں نا کانا وہ فی المارے نے او پدے گے تنکے او پدے نرمے دے دے گے پیدے شے دا تنکائی دے سدہ چھ در گورے دی بتا بکشے سا سی پدر سے چھ در گورے دی کانا دا دیکھا نا پوس تکیز دے چھ در گورے دی کانا دے دا مارے نویل شے بدے گا نرمی دے پیدے سے ادیت و پیرا دیت تا چدا چانا پریکے گنا وہ پھر لسانے و شبہ چے چانا پریکے ادیت و بدے شا پیرا دیت تا وہ پھر ذکر و ذکر چے چانا پریکے بدے شا پیرا دیت بل اصل بھی ہے و دلیل بدے شما روا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آغا حدیث تا جنکل کردہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ دا سعید بن مسیب تبیید اخو رضی اللہ عنہ خبستر ویلش اچھا جی در نقل کر دیو صحبی پو اسے تو سر چھے ان نبی علیہ السلام قالا رسول برک ویلی دی فی النفس ادیتو و نفس فی پیرا دیتا و فی اللسان ادیتو و شبہ دی چانا پرے کے بدیشا پیرا دیتا و فی المارے نے و دا نرمی دے پیزے چھے چانا پرے کے بدیشا پیرا دیتا تو ہاں کذا ہوا و دا رنگ دا ذکر دا فی الکتاب اللذی پیغی کغاز سے کتب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کلو آغا کغاز رسول برک عمر ابن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا کنا پیش ہے دا کسی ہوتا لکلی ہوئے کہ لکا بنفس شو پیرا دیتا پا دے غل زبا شا پیرا دیتا پا دے مرین شا پیرا دیتا پا دے بلنکیشی شا پیرا دیتا کنا دا رسول برک پیغی کغاز شا دا لکلی ہوئے والاصل فی الاسراف ہے کئی دہ کلیا پا اطراف سے دادو کنا دے اطراف کئی دہ کلیا ہے دو شای دی بدور سے جو یو سرینا دا سے اندام پرے کے دا سے پر کولا وینا وکے چیا اگا منفعات چن سے منفعات آ ختم شی کنا شا اگا اندام چی کی منفعات تا گنا چن سے منفعات آ ختم شی او یا اگا جمال پا طریقہ دے کمال سرا اگا ازائیل کے ویری گن اجمار سی انسان دا خدای پاک یو شویس ور کڑا دا یو ڈاولی ور کڑا دا کانا لکل خلقنا الانسان بی احسن تقویم ایس یا مثلا دا دا ڈاول ودا دا جمال پا طریقہ دے کمال سر جی زیل کے دے جمال یہ جی پا طریقہ دے کمال سر زیل کے دا من وجہ دے دے غی نفس حالو کولی لکہ دا نفس جی حالو کڑو گانا شا دے جمال یہ پا طریقہ دے کمال سر ختم کے دا من وجه دے نفس حالو کولی یہ جل کا نفس یہ جہلو کی پیرا دیے در بندے وجہ بیل دا سے جوس چزنے پرے کے جہے دے وجہ نا جمال یہ بطریقہ دے کمال سر زہل کی کا نا دا دے نفس حالو کولی بدیشا پیرا دیت وجہ بیل او یا جن سے منفعات یہ ختم کی لگا مثلا پہ انسان شو یو منفعات تا دے گریف دے نیولے دے نیولے منفعات تا پہ انسان شو ازا جن سے منفعات دے نیولے ولے وینا خب میری جدوا سر لسینہ میرا پریک دا دے گریف بولا منفعات ختم شوئے دے کانا یا پہ انسان سے یو منفعات تا دے مشکی ہے دے للے وال منفعات تا پہ انسان سے ازا دے مشکی وال جن سے منفعات کے ختم میری دا چھے دے صرف شے دنے پریک دا جن سے منفعات تا مشکی دے دنے ختم یا پہ انسان سے یو منفعات تا دے لی دلے وال کانا شا دا یو منفعات استیاضی سره سترګې ورنه دې کې له جنس مرفات ته ور ختم کړو کنه داسې دې ار وزلې دا پر شه داسې دې بي کوله دا پر شه داسې دې ځګه دوه دا پر شه کنه دا مرفات دي نو قوت دي نو صلاحيت دي نو به انسان شه دي چې جنس مرفات ور ختم کې بیا بي را دي تر بندې لازم دي کنه سوچ به لګا نه بیا بي را دي تر بندې لازم دي جنس مرفات دا غریب ټول مرفات چې لو سینا دې پرې کېا دوس کا بدی دې زنه پرې کېا جن سے منفات دے خاتم کو کا بدی دی ازن پرے کے آکا بدی دی ازن پرے کے آکا خلید اکوت ازن پرے کے آکا جن سے منفات دے ور ختم کرو کارا شا دکھا بدے ٹولے شد ہے انہیں پیرا پیرا دیت وجی پیرا دیت کانا دا دے اطراف قیدہ دو دے جو الاصلو بے اطراف ہو قیدہ کل یا پا اطراف شدہ دو چان لگو شان دادا اذا فوت جنسا منفعاتی ہی علی الکمال تو آتے جے ختم کو جن سے منفات دے گا انسان پا تریفت کا دے کمال سرا او ازالا جمالا مقصوما بالعالمی علی الکمال یا زہل کو بنا اگا جمال جا مقصودی کو بین دام شب طریقہ لے کمال یا در زہل کو کانا شا تو بیرے گا یا جب کل دیتے و جب بیری پیرا دیتا چھ جن سے منفاتی حلو کے بیا لکا دنفس لے من وجہ جالو کرا دی کانا و جن سے جمال پا طریقہ لے کمال سرے چھ حلو کے یا دست لکه ده نفس دیتی اولو کڑا وی کانا ده که جیس خدا اینه ده پیزه چیزه نه پریکه لکه بیزوگای شو کانا آقا انسانیت یه لکه ختم شده سوی بشی کانا ده بیاده لکه نفس دیتی اولو کڑا وی کانا شا سوچ من اگر اچھا جی یا جبو کلو دیت الی اطلاع بی ان نفس من وجهه نا ده واجه ده حلو که ولی ده دانا من وجه نفسی حلو کرو چه جنس من واجه ور ختم رو من وجه دست لکه ده نفسی چه حلو کڑا وی جنس جمال یہ طریقہ دے کمال سره جو ہے زہل خدا سره کا تنفس چې من وجه الو کړو وا هو ملحق بل اطلاف من کل وجه نو دا اطلاف دے نفس من وجه دا ملحق دا دے اغه اطلاف دے نفس سره جا من کل الوجوه وی کنا دار کا من کل الوجوه چې مړی کې کنا ولې پیرا دی تو جی بری دا من وجه اطلاف چرو والے دیسا پیرا دی تو جی بری کنا ویلے تعظیم للادمی دی وجه دی تعظیم مر کوله نه بین نظام ته جو بین نظام ته خدای په کی ذات مر کړه دا کارا من وجه ته حلو کیا دی ذات په وجه نه داست له کبیرا دی ته حلو کړه وی کنا اصل له بنیاد دی دغه یا دلیل دی دغه قضا او رسول الله صلی الله علیه وسلم اپ ایتلا دی رسول برکتو په بیت دیه ته کله ها په پیرا دی سر بل لسانه په جبا شاده په پیرا دی سر اپ ایتلا کړیو دو والان به په پیدا شاپی را دی سر د پیسې را کړی دو والا ها د یم صاحب فرون کثیرتون بنا په دې باندې یم صاحب اور وزي فرو ډیر ډیر مسلې رو وزي دې له کای دی نه کنه اینا مسلې د دې په نه کول می دې د ویجو بل ان فی ادیتو به د چی پیرا زنه پرې کې پیرا په دې څه څه دا پیرا دی ویله دې کې په دې جو زنه پرې کې سی بدور سے د ترایک شلالې دې کې بدرنګ لې دې سی لانه ازال الجمال على الكمال ده که جدوی را زهیل کرو آغا جمال پا طریقه ده کمال سره و هو مقصود و ده جمال خو مقصود ده پده بین دام شد و کذا ازا قطع المار نا دارنگ سواده جو نا پریکو ده تنکای ده پیدا جو ده پیدا ده سر ده نه پریکه بیا بشلالی ده شی بیا بد رنگ ده کرو جمال ده ختم کرو لو اول ارنب آن یا ده پتیخه ده پیدا ده نه پریکه ده ارنب ده سانگ ده پیدا سده ده ده بیا دا انسان اجمال لے ختم کرو کانا چی داز دنے پرے کے دا گڑ دی گوش کانا لما ذکرنا دیغ دلیل دے وجہ نچی میر دے تو ذکر کرو چی اجمال لے بطریقہ دے کمال سرا وینا زہر ولو قطع المارن مال قصبت ہو کا پیدا ہے دے دینا دنے پرے کا پیرا دیت وجی بیجی کا دا خلی تنکائی دے پیدا دنے پرے کا پیرا دیت وجی بیجی یا کا دا تنکائی دا دنے پرے کرو دا غاڑی کا دا دنے پرے کرو نیم یا پیرا یا یا وی چې یو دی اتو جی بری دوا دی اتیا نو جی بری کار چې ته وی چې یو دی اتو دی دی وای نه وی بل وی دی دی وای نه وی کار نه یو دی اتو جی بری ولو کا تعال مار نه او کچره زنه پرې کړو دا نار مای دی پیز مال قصبت سرا دی دی غاډی کی کار لا یو دا علا دی ته واحده ته نشي دی تای کول په یو دی ات بند له انو عضو واحد ان زکه دی یو اندام ده وکذل لسان ده هارنګ شپه چې پرې کې بده شپې را دی ته ویلې له فوات منفعت المقصوده ته له واجب له فوات غیر منفعت المقصودانه جا غلو تکتا بیر از ما هو جن له پرې کې هونو ته کې خاطر تو اجن سے منفعت کې ختم شو ګرا بدې شه خو خدا پرې را دی وکذا فی قطع بعضه دارنګ په پرې کولې دې زنا جو به شي چې وی خان دې لی ولا پرې کړی باندې سوس ګرا نیما زنا دې ولا پرې کړی وی ګرا وکذا فی قطع بعضه قول اذا منع الکلام سو وقت چې دا یې سور شي د غږېدو نه نیمه ژبه دې ځنه پرې کړې ده خو ژبه غږېدو نه شي کړی که نه غږېدو نه شي کړی خو بیا هغه کلمه دې ځنه پرې کړې ده خو من جنس منفعت خو دې ختم کړه ده که نه له تفوید منفعت مقصوده د واجب دې ور ختمولې دی هغه منفعت مقصوده نه وین کانا دل آلت و قائم ادن اگر که آلا موجود دو یا ٹھیک تو پخلوش زبا خسنا سپوت دو اگر آلا ہو موجود دو خدا غدو رجی بکڑای بیا دی آلے سفیدہ دو کنا امن فات دے ختم کڑا دا کنا ولو قدر آلت تکلم بی بعض الحرم کچر بیا زبا اگر نپریکڑا خدا سی و نپریکڑا ہو چه زنا ٹکی ویلا سی زنا ٹکی نشی ویلا کنا زنا ویلا سی زنا نشی ویلا بیا یو کول داستا چې دا ټول حروف چې دا سمره دي علی با تاسو سمره دي جستی کا سمره دي کوم څه کوم چې دي ګانا بهر حال کې سمره دي په دې باندې وې تقسیم کې ګانا شا په دې وې تقسیم کې چې کیم ویلا شي کیم نشي ویلا ګانا شا کبدا 24 دي 24 دا 24 څه کې جره نیم یې ویلا شو نیم یې نشو ویلا او نیم دی ته واجبې دي نیم نه واجبې دي ګانا شا ځمه یو سول اس واجب دی دوا سول سن واجب دی کذوی ہے سے انس ول ولا یو ہے سا ولا سول یا دوا سول سن واجب دی یو سول اس واجب دی ذرا وی جب دے چپ دی سولو پہ ٹولے بندے ور تقسیم کے کنا او ذرا وی تے نا پہ ٹولے وی نہ ور تقسیم کے ودا سب سر کی کیم تعلق لری کیم خرو پہ دے وی ور تقسیم اوی او وی نہیں کنا اے سب سر کی کیم تعلق لری ذرا ودا سی جے سب سر تعلق نہ لری دل نہ رما خرے جی دی کنا الکی نہ دی کیم وطن لگا نا انا ویری گانا ایسے میں سر جی کیم حروف تعلق لاری پیسے کا ٹول ویلا شول پنشت لیت کا ٹول یا رسول ویلا پیرا دیت تا کا پیسے نیم ویلا شول نیم یا رسول ویلا یا نیم دیت ستا و نیم دیت نشتا کانا پی بندے ویل تکتیم بلو قدر آل تکلم میں ببعض الحروف قیلہ ویلی شوی دی چی یک سمو علا عدد الحروف تکتیم اولو جی دا غدیت پی غش میر دے حروف بندے ٹول چپ بیس حروف سری کانا پی بندے ویل تکتیم کے وکیلہ ویلی شوی دی جناب ٹولے نا على عدد حروف تتعلق باللسان وشمير ديغه حروف دي كم حروف تعلق دي زبه سرا لري يوم دي ورتقسيم كي جبه دي سمرا ويلا دي سمرا نشي ويلا فبه قدر ما لا يقدرو بس مقدار دي ايغه جانيري قدر دي ايغه بادا كوالي من دي وجبه لي دي يس و پا قدر دي ايغه جي كم بادا كوالي قدر وي دي يس نو وجبه شي وقيلا ويلي شوي دي انقدر على عدد اكثر ها کچیره کچیره ای پادا کوله دی اکثار بونده اکثار دا کوای شي خو زنا لس کی نشي ادا کوای دا دی بیا دیت نو واجب دی بل کولا دیت نو واجب دی په دې شه خلی حکومت او عدلین واجب دی حکومت او عدلین دا معنا چې یو تجربه کار او یو چې کیم دا عدل سړای اوه مناسبه کوم ته چې دا زو باندې شي ورا پرکړی دو خورو خو ولا شي اکثار خو نشي ورا پرکړی دو اچ سمره سم مناسب وګاړل حکومت و عدلین سمرا پای سلا دے عدل چا عدل چا سمرا پای سلا ہوک لکا لاسری پی وی کا زرری پی وی کا دوازر وی کا سمرا ایک شیش وی کنا بس آغا وی وی نیرا مکران دیت خودی شنشتا کنا شا وقیلا وی نشوی دی چین قدر آلا دا اکثر آکا چرے کدر ای پا دا کولے دی اکثر خورو پی بندو بیا دیت شتانا خوی جبو حکومت و عدلین وجبی دی دا غدی شا پای سلا دے عدل لے حصول الافعام دے وجد حصول لے پیاولے لے بل چانا او اکثر حروف ویلش چې اکثر حروف ویلش بل سړی په یوای شي کنه بل سړی په یوای شي چې اکثر حروف ویلش کنه له حصول الافهام غو معل اختلال سره د نقصان اس کې نقصان شته پر چې په یوای شي دا مر په خوري سره کنه بل سړی بیا دی وایي نه اختلال دی وایي نه حکومت او عدل واجب شي اونې ردیت نو واجب دی کنه وانا جزانا دل اکثر او کچرا جزوی دی ادا کوله دی اکثر حروف نه یونی مدا کوي چې اکثر نشي ادا کوي بیا جب کل دیت بیا وجب دی ټول دیت دان ظاهرا دغه ظاهرا دا چې الله هو لا تحصل منفعت الكلام چې نه حاصل دي دغه لیسا منفعت کلام نه حاصل دي چې اکثر حروف نو سیادا کوي و یو نیم دوش وکذا ذکر دا رنګ ذکر د کاچانا پرې کړلو بیا په دیشا پیرا دیت وجب دی لانه هو یفوت به منفعت الوتیه دغه لیسه جمال کیسه خنر دی می کنا بعد منفعات ولا کی سیر دی می کرا منفعات هغه چې کیم دا کنا فوت کی دی بده لانه هو یفوت به دې کې چې شاندار چې فوت کی دی دغه پر کول په سبب سره منفعات ته وتی ول الاد او دې یې منفعات پس تمساکل به ده و ده دم که ولی ده متیان ده متیان ده دانه تم که دی چه داده نفرک ور رمی بهی یا وشتل پا ده متیان ده بونده که نا آغا نر دیمی چه دا نلنوی به چه ره چه کیم ده کن آغا متیان ده وریاد ده رزیمی خود آغا دیر رزی در سنگ تلیوی و دفق المای و آغا وشتل ده یه بی امنه ی وشتل سه دی آغا نر دیمی کارا چه دا پرش والعلاج و آغا دا خلاول آنر دیمی اللہ دی آغا علاج هو طریق الاعلاق عادتن چه آغا طریقه دی اعلاق تو اعلاق منا بلور بول عادتن کنا پیده بار دی عادت سر عادتن دا دو چه دا اعلاق طریقه چه دو دا علاج دا دا ادخال نکانا سر کلا کلا دی عادت نا خلاف اعلاق پنیر طریقه سر آروشی مقصی خونه دا طریقه نوی خلیو صحق صحق بهر حال کنه که ده بیشه ده کسی ذکر ده صحا که ده ده ویشه ایو فرش ده بل فرش تره ده سیلوی کنه شا پیده کنه بیاده ده واجه نه چه کیم ده کنه بیا انزال موشی انزال چه موشی یونیم سوز که خودوله لوٹ شی کنه شا ده سرا چه کیم ده کنه کلا کلا وی اغلاق روغ لو کنه فعادتن آ طریقانه دو ده اغلاق تی پر آدتن طریقه چه دو ده علاج ده ادخال کنه شا توجمه ده کنه ویسو بینه را طریقه ها دستنه دیتشه دی کنه به هر حال والعلاج الذي هو طريق الاعلاق عادتنا دین سامر منفعت ختم شو بده کرے کولے ذکر سرا کنا منفعت تے وقت یہ و دی علاج او دی استنساق دے بولے او وشتل پدے بولے گوند دی زون نہ وریا او دارنگ جے کین دو وشتل لے گئے بے آغا دے منی وشتل کنا آغا نر دی می علاج آغا دے خلاول اچا طریقہ دے علاج تو بے دار دے عادت سرا کنا دا منفعتینا چی دی ختم شده دی سر پدیش و خدا بی پیرادیت وجبید و کذا فی الحش پتی کچیر بیادا چولا نلد نکرو ویلا پر غاسی بدور سی خلی دا سار دی ذکر سده کنا دا کیم دی پری چی دا سنتی که دی دی دا خوشپا ویلش کذا دی خلی دی پر اکرلا دا سارا بیا و کذا فی الحش پتی دا آرنگ پتی سار دی ذکر پر کولشا ادیتو کاملتن پیرادیت لأن الحشبة أصل تجد الحشبة أصل خذ في منفعة العلاج في غير منفعة داخل أول شيء والدفق هو بمنفعة غير دفق شيء والقصبة كتابع له وذا نرى أن الذي ذكر ذاك هو يجي ذاك سجى تابع له إذا صار ذكر كان شاء بحر خل وذاك هو يزون ذلك بخير وفي العقل إذا ذهب بالضرب أدية عقل بالکل لکه دې ټول نفس نه پیدا چې و خپل شي په دې عقل سره پیدا زنه و خپل شي ټول نفس دل کا ور بیکارا کړو غن شه و به العقل اذا ذهب بالضرب او په ختم ول دې عقل سے چې عقل ور ختم کې اذا ذهب سو دې چلوړي سي د عقل په سبب دیواله سره په دې شا پیرالي یت غنا لفوات منفعت الادراک دیواله دې فوات یې منفعت ته یې ادراک نه ادراک او علم چې حاصلې دي هغه په دې سره حاصلې دي وادي ور ختم کرا اين اغا من بات ته ادراک کو ده علم ختم شو از بهی ينتفع بنفسه دگا چه دی عقل به سبب سر پیدا حاصل وی سرای په دغه نه را نفس سر پر ذره فی معاشی په دې دنیا او معالی او په دنیا کای دن یو به دې حاصل ویا کا د اخرت به دې حاصل ویا په دې نفس سرا دا د عقل به سبب سرا حاصل دی چا عقل وی چا عقل نوی نه دې دن یو به دې حاصل وای شه د اخرت به دې حاصل وای شه کنا ٹھیک شو وكذا اذا ذهب سمعه او بصره او شمه او ذوقه يسرائي ده اولو خداس ده اولو چه اتلال سره ده كين کرو کنشا بوت سمعه ور خط بشو یا داس ده اولو چه اوال سره ده رین کرو پده سرگه بونده قوت بسراء خط بشو یا داس ده اولو چه اوال سره ده كين ده قوت شماع خط بشو بی یا بی ور قوت یه ختم شو یا مثلا داس ده اولو چه اوال سره ده جبه چه ده كين مثلا ده سکل ور قوت ده گنا دا قوت ته ور ختم کرو کنه یا په دې شرط پیرا دی یست کی دا کنه دا واجب و کذا و دا رنگه ارادیت و جبیری ازا زحبا سمع و سواد چلور شی کوال سرا آغا قوت سمعا دیدا او بستر و یسترگ دیدا قوت بسیرا دیدا او شم ہو یا قوت شما دیدا او زوق ہو یا قوت زائقا دیدا دا خاتم شی کوال سرا بیا پی ارادیت و جبیری لأن كل واحد منها ذكر جاري ويدينا منفعت المقصودة تندا مقصودي منفعت ومقصودي منفعت والختم كي بيغس في راديت وجبيل وقد روي أو بتحقيق سر نقل شوي ودا خبرة أن عمر رضي الله عنه حضرت عمر سيب قضى بأربع ديات في ضربة واحدة قضى كريا وفصل وير ديات بوند دينا فصل وير دياتينا ويو والي شيء يو شراك چا بلتا ورکڑاو گنا يو والوال دي بلتا اکڑیوی ایک دے واجنا چی کم دا کنا سلویر دی یتینا ہر تو مرسے پلازم کری وی کنا فی ضربت واحد دن زہب بے حل عقلو چی بدے غی وزر بابندے لیوانا ای شوا ہو دا سر ای عقل یہ لوڑو او بدے غی وزر بابندے لوڑ شوا ہو کلام یا را غدایان شو گونگ شو بدے غی وزر بابندے لوڑ شوا ہو سمع یا کینا شو بدے غی وزر بابندے سر دا سے والی ور کری وی چی دے سرا چی کم دا کنا گنگا سو کیڑا سو ڑیندا سو لیوانا سو کرا سا تو بیرے کرا کرا کلا یونی سپڑی اسیک دا دی تے ور سی سی کنا سج بار خان دی کیندا چا پتہ کلوڑا سی او تک لیوانا سی اڑین سی کنا تے سرا دوسرا ای دیر خیال سرویر دی تینا پلا دم کڑی وی دے اگے کوتے آ کلا دے تلے دے وجنا گوشا دی تے کوتے سمیا دے تلے دے وجنا گوشا دی تے کوتے بسرا دے دے وجنا گوشا کو دی او دے کوتے نہ تے کا ٹھیک